آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و اجتماع و ورزش و اقتصاد و همچنین موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز هست. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه‌ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه‌ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما میتوانید برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم از تارنمای اینترنتی ایرانینفو.دیکو بشنوید و برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه رو از طریق همین وبسایت می توانید بشنوید. در ضمن آخرین خبرهای ایران و جهان را از تارنمای ایرانینفو.دیکو و از طریق فیسبوک رادیو البرز می توانید دنبال کنید. شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12. تکرار می کنم 2045-27-58-22-12. دوستانی که از دانمارک میخوان با ما تماس بگیرن نیازی به گرفتن پیش شماره 2045 نیست. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. Let me know. وطنم وطنم وطنم ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم که شعر آفر شده وصله تنه سپردم به پیکر به نسیم مهربانت وطنم وطنم وطنم ایران همه جایی به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو پرگاه من من خوشا شنیدم به دمیدنش تقدر امیدوارم که صدای بنده به شما برسه و هماهنگی با موزیک بدون کلام و یا ترانه‌هایی که پخش میشه صدای میکروفون با اون هماهنگ بشه. مشکلی که در رادیو خارجی ها وجود داره امیدوارم هفته‌های آینده برطرف بشه. دوستان و شنونده‌ای که از طریق رادیوی ترانزیستوری رادیو معمولی صدای ما رو گوش میدن بتونن اونا هم خوب صدا رو درمیدن، گرچه این مشکل در پخش مستقیم از طریق اینترنت دوستانی که گوش میدن مشکلی وجود نداره. اما توجه شما رو به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی روز گذشته برای متفرق کردن تجمع صدها نفر در اعتراض به مرگ حاله صحابی در نزدیکی حسینیه ارشاد در تهران دست به تیراندازی هوایی زده و ده‌ها نفر را دستگیر کرده است. آیت الله سیدانی جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنرانی خود در بهشت زهرا با اشاره به جنبش اعتراضی در کشورهای عربی موسوم به بهار عربی تأکید کرد که سرکوبا فایده ای ندارد. او با این حال در سخنان خود هیچ اشاره به اعتراضات نکرده است. سی تن از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای درگذشت عزت الله صحابی و دخترش حاله صحابی را تسلیت گفتند. این زندانیان سیاسی جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی را بی اعتبار بودن ارکان اقتدار و بقای جمهوری اسلامی ضمن اعلام این کسانی دانستند که نه تنها حقوق زندگان را رعایت میکنن بلکه حقوق مردگان را نیز بر نمیتابن. از جمله امضا کنندگان این بیانیه میلاد اسدی، بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، محسن میدامادی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده و عبدالله معاونی و غیره بودند. شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای ششمین سال پیاپی و از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 از حق تحصیل محروم شدند. شورای دفاع از حق تحصیل در این بیانیه نوشته است: در صفحه اینترنتی سازمان سنجش کشور کارنامه علمی و رتبه تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد اعلام نشده و به اونا گفته شده است که به دلیل نقص پرونده باید به ساختمان سنجش مراجعه کنند. به گفته شورای دفاع از حق تحصیل تعدادی از دانشجویان هم با تماس‌های نهادهای امنیتی احضار شده و تعدید شدند. شورای دفاع از حق تحصیل محرومیت این دانشجویان از تحصیل را محکوم کرده و خواهان توقف این روند شدند. 4 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج روز یکشنبه در بیانیه از پایان زودهنگام اعتصاب قضایشان خبر دادند. مهدی محمودیان، رسول بداغی، عیسی سرخیز و کیوان صمیمی که از روز دوم خرداد ماه در اعتراض به شرایط زندان و به گفته اونها نبود حداقل آزادی ها در کشور دست به اعتصاب قضا زده بودند و در بیانیه اعلام کردند که روز دوشنبه 16 خرداد ماه به اعتصاب قضایشان پایان میدن. بنابر همین بیانیه که در سایت های نزدیک به جنبش سبز منتشر شده، این زندانیان سیاسی قصد داشتن اعتصاب قضای خود را تا روز 22 خرداد ماه ادامه دهند. دلیل شکستن این اعتصاب قضا درخواست شماری از روحانیون و احزاب اصلاح طلب ذکر شده است. اتحادیه کارگران ایران خواستار آزادی فعالان کارگری زندانی از جمله بهنام ابراهیم زاده، ابراهیم مددی و رضا شهابی شدند. این تشکل کارگری ضمن ابراز خوشبختی از آزادی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه، نوشت که او مانند بسیاری دیگر از فعالان و رهبران کارگری که همکنون در زندان به سر میبرند، به جرم حق خواهی و دفاع از حقوق همکاران خود زندانی شده بودند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، آزادی منصور اوسانلو نتیجه تلاش کارگران ایران و نیز حمایت‌های همه جانبه از طرف حامیان و فعالان جنبش کارگری و اتحادیه‌های کارگری در جهان بوده است. اما آخرین خبر در رابطه با ایران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به لغو شدن دیدار تیم‌های ملی زنان ایران و اردن در مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک گفت این فدراسیون از مسئول برگزار کننده این بازی‌ها به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا شکایت می‌کند. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد که تیم فوتبال زنان ایران قرار بود جمعه شب در آغاز دور دوم مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک 2012 لندن به مصاف تیم ملی اردن برود، اما به دلیل مخالفت مسئول بحرینی این رقابت‌ها با استفاده بانوان ایرانی از پوشش اسلامی این دیدار برگزار نشد. در نتیجه تیم فوتبال زنان اردن به برتری 3-0 دست یافت. آخرین تلاشمه واسه به دست آوردنه، باور کنین قلب و نرو این التماس آخره، چقدر میخوای تو بشکنی غرور این شکسته رو، هرچی میخوای بگی بگو، اما نگو بهم برو. این دل و عاشقش نکن، اگه منو دوست نداری راحت بگو، اگه میخوای قلب منو جا بذاری. دلم پرست شکایته، اما صدام در نمیاد، میترسم از دستم بری، کاری ازم بر نمیاد. در این تلاشمه بوده به دست آوردمه باور کنین قلب و نرو این امتماس آخره چقدر میخوای تو بشکنی برون این شکست رو هرچی میخوای بگی بگو اما نگو اما صدام در نمیاد میترسم از دستم بری کاری ازم بر دنیا به عشق شک بکن هر کی دلش جای دیگه است عشق بخواد ترک بکن نفس زدم از ته دل معصوم این قلب به خدا نظر بشه مهار بسش باور عشق آدم مرگ دلم پای توه اگه ازش گذر کنی لبتر کنی رفیق تم کافیه با ما سر کنی مرگ دلم پای توه اگه ازش گذر کنی لبتر کنی رفیق تم کافیه با ما سر کنی دلو عاشقش نکن اگه منو دوست نداری راحت بگو اگه میخوای قلب منو جا بذاری دلم پر از شکایته اما صدام در نمیاد میترسم از دستم بری کاری ازم بر نمیاد ابریشم از رادیو فرانسه جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. اصلا هر فکاسی که چندی پیش همزمان با نمایش فیلم خونبازی ساخته رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب عکسهایی را که در ارتباط با اعتیاد و معتادان در تهران گرفته بود در سینمایی در پاریس به نمایش گذاشت، هم اکنون با عکسهای دیگر خود زیر عنوان خاک و خون در نمایشگاهی در گالری شماره 6 تهران حضور دارد که تا روز 16 خرداد ادامه خواهد داشت. این مجموعه به عکسهای دیجیتالی از مراسم مختلف اختصاص دارد. اصلان عرفک تا کنون پروژه های مختلفی را در داخل و خارج از ایران به سرانجام رسانده است. برگردیم به نمایشگاه عکس اصلان عرفک در پاریس که عنوان کراک سیاه در تهران را بر خود داشت و امکان مصاحبه با او را ممکن ساخت. این عکس ها تهرانی را نشان می دهند که در آپارتمان ها و کوچه های مخروب آن شماری به مصرف کراک سیاه که برخلاف غرب که از کوکائین گرفته می شود از هروئین به دست می آید مشغول هستند. اصلا عرفه با دوربین خود اعماق زندگی تهران و دشواری هایش را می شکافد. دشواری هایی که برای معتادان چندین برابر می شود. این عکس ها گرچه مشکلات را به شکلی اوریان بیان می کنند اما آری از امید هم نیستند. به مناسبت این نمایشگاه از اصلا عرفه پرسیدم چگونه به مسئله اعتیاد و به ویژه به استفاده از کراک توجه کرده که ماده مخدر بسیار خطرناکی است و چگونه معتادان پذیرفتند که او از آنها و به خصوص اعتیادشان عکس بگیرد. این پروژه 2 سال طول کشید و یکی از علتهایی که طولانی شدش این بود که بتونم یک جوری اعتماد این انسان‌ها رو جلب کنم و خیلی وقتا بدون دوربین می‌رفتم فقط برای اینکه با اینا دوست بشم، نزدیک باشم، یه جوری که اونها به من اعتماد کنن. البته می‌گفتم کارم چیه، برای چی می‌خوام. خیلیشون حتی دوست داشتن که عکس ازشون گرفته بشه تا بدبختی‌هاشون رو به بقیه نشون بدن. حتی خودشون خیلی دوست داشتن که نشون بدن که اعتیاد چه مشکلاتی برای اونها به وجود آورده که می‌تونه برای دیگران به وجود بیاره. بعضیشون حالا دوست نداشتن صورتشون باشه که به عنوان یک ژورنالیست آدم باید احترام بذاره و نگیره، که همین کارم کردم، ولی اکثرا میگن در اثر ممارست بالاخره اعتماد این آقایون و خانم‌ها جلب شده. آقای عرفا، این نزدیکی به معتادان برای خود شما چه تجربه‌ای به دنبال داشته؟ آیا تجربه‌ای به دنبال داشته اصلا؟ در هر صورت ژورنالیستی که کار اجتماعی میکنه یکی از علاقهش اینه که با مردم نزدیک باشه. حالا این مردم میتونن معتاد باشن، یه سری آدمای فقیر باشن، میتونن یه سری آدمای پولدار باشن. و برای آدم هر پروژه‌ای که هر داستانی که آدم انجام میده یه سری اطلاعات جدید پیدا بکنه و یه سری چیز یاد میگیره از اون آدما. هیچ لزومی هم نداره اون دانشمند بشن تا آدم ازشون چیز یاد بگیره. من به نظرم خیلی تجربه خوب بود. هم راجع به کرک خیلی بیشتر فهمیدم، چون من پروژم راجع به کرک هروئین بودش. هم با مدل زندگی اونا آشنا شدم، مدل زندگی که من ندیده بودم بعضیاشون. یعنی من وقتی خونه های اینا میرفتم من اون مدل خونه رو اصلا ندیده بودم. خونه هایی که خودشون میگن قمر خانم، خونه هایی که یه حیاط و اتاق و توی یک اتاق هر خانواده یا هر شخصی توی یکی از این اتاقا میکنه با اجاره خونه های پایین، نوع چیزایی که میخوردن، کارهایی که میکردن، تفریحاتی که داشتن، همه اینا در هر صورت برای من جذاب بود و آموزنده. آیا تصور میکنید آقای عرفک که نشان دادن معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد در عکس و در فیلم بتونه مفید و هشدار دهنده باشه؟ خیلی سوال مشکلیه. به نظر من حتما میتونه باشه، ولی این واقعا باید یک جامعه شناس راجبش بیشتر صحبت کنه. من حتما فکر می‌کنم اینطوری بوده که رفتم دنبالش و سعی کردم اینو نشون بدم، ولی چقدر حالا نتیجه بخش میتونه باشه من فکر می‌کنم کاملا یه سوال تخصصی که یه جامعه شناس باید نظر بده. حتی ورکشاپ‌هایی هست که در مورد این موضوع مجبورن مردم بشینن بحث کنن تا ببینن که چقدر تاثیر داره و چه مدل باید نشون داد که اون تاثیرش بیشتر بشه. دیگه اون وظیفه ادیتورهای مجله روزنامه‌هاست که بتونن به نوعی نشون بدن یا اون عکسای انتخاب کنن یا اون متن رو انتخاب کنن که بتونه تاثیرگذارتر باشه و بدآموزی هم نداشته باشه. گرچه شما آقای عرفم موزلتون گرفتن عکس بود، اما یا تونستید دانسته های اجتماعی آماری، البته نه به شکل میدانی چون شما الان بهش اشاره کردید و گفتید که کار جامعه شناسان یا روانشناسان اجتماعیه، اما آیا تونستید دانسته های اجتماعی آماری برای خودتون به دست بیاریم؟ یک متوسط سن بستگی به طبقات اجتماعی و مشکلات این افراد یا علت رو آوردن اونها به مواد مخدر رو به شکلی کلی در ذهنتون یا برام مشخص کنید؟ تا حدی بله. من توی محله دروازه‌بار تهران کار کردم، طرف میدون شوش، که انواع و اقسام آسیب اجتماعی اونجا هستش. از اون قبیل بچه‌های کار هستن، روسبیگری هستش، همین اعتیاد هستش، و معمولا تو این مناطق از نظر کلاس اجتماعی بیشتر آدمای فقیر هستن. حالا یا در اثر اعتیاد فقیر شدن و اومدن اونجا، یا اینکه اصلا فقیر بودن و اونجا زندگی میکردن. از نظر سنم متاسفانه تو همه رده سنی هستش. اینو من دارم فقط راجع به هروئین و کرک هروئین دارم بهتون میگم، در مورد تریاک و اینا کاملا میتونه مختلف و متفاوت باشه. چون ما میدونیم که مثلا تو ایران از قدیم مثلا که کرمان زاهدان اینا به صورت سنتی تریاک استفاده میکردن، معمولا هم پولدارترا بودن و مثلا حتی مهمونی که میگرفتن در گذشته، البته فکر کنم الان خیلی کمتر شده، ولی تو مهمونی ها سرو میشده. تو کرک هروئین و هروئین بیشتر طبقه پایین جامعه هستن و از نظر سن و سال متاسفانه همه سنی درگیرش هستش. با چیز میدانی که من دیدم مثلا بین 18 تا 40 بیشتر دیدم، ولی هم خیلی کوچکتر دیدم هم خیلی مسنتر دیدم. آیا طی این دو سالی که شما روی این پروژه کار میکردید از اینا رفتارهای خشونتبار دیدین در اونجا، یا شکایت ازشون زیاد شده یا نه؟ نه حقیقتش من زیاد ندیدم رفتار خشونتبار. متد معمولا فرقی که هروئین با الکل داره یا با اکسسی و نمیدونم شیشه و اینا داره اینه که خشونتش رو کم میکنه. تو الکل اینا ما میبینیم خشونت خیلی بیشتر میشه، مثل شیشه و آیس و اینا. من خیلی هم اتفاقا به عنوان شخص سومی که وارد این حریم میشدم خیلی اتفاقا مهربانانه همیشه برخورد بودش. در ارتباط با زنان معتاد چطور آقای عرفه؟ شمار آنها نسبت به مردان چقدره؟ ولی من درصد دقیق نمیتونم بهتون بگم، ولی مسلما میتونم بهتون بگم که کمتره. و چیزی که جالبه اینه که اصلا هم علتش رو نتونستیم تشخیص بدیم. ولی با آدمای دیگه که مشورت کردم، خانم معتادی که تزریق بکنه خیلی خیلی خیلی تعدادشون کمه. یعنی من تقریبا بهتون میتونم بگم ندیدم اصلا خانومی که تزریق بکنه. من خیلی سال پیش مثلا سال 2001 یه خانم دیده بودم که تزریقم میکرد، ولی اصولا تعداد خانمایی که تزریق میکنن خیلی کم داره. میتونه علتهای مختلف داشته باشه، من نمیتونم هیچ نظری راجع به علتش بدم. و اصولا هم تعداد خانمهای معتاد نسبت به آقایون کم داره. و در اونها هم آیا در میان جوانترها بیشتر اعتیاد دیده میشه یا مسنترها؟ اینم متاسفانه تو همه سنی بودش. من البته دختر بچه معتاد ندیدم، چون پسر بچه معتاد دیدم. حالتون بسیار سپاسگزارم آقای اصلان عرفا و یادآوری میکنم که شما روزنامه نگار عکاس هستید. دو فیلم از سامان سالور، یکی فیلم شگفت‌انگیز او چند کیلو خرما برای مراسم ترحیم، برنده جایزه بالون طلایی سال 2006 فستیوال سه‌قاره شهر نانت در فرانسه، و دیگری ترانه تنهایی تهران که در بخش 15 کارگردانان سال 2008 در کن به نمایش گذاشته شد، از روز اول ژوئن به روی پرده سینماهای فرانسه آمدند. در این دو فیلم تم تنهایی و سرنوشت افرادی که خود را به هر دری برای امرار معاش می‌زنند تکرار می‌شود و حکایت از دل مشغولی کارگردان به این موزل دارند. چند کیلو خرما برای مراسم ترحیم فیلم بسیار قوی، ماجرای تنهایی انسانهایی را در یک پمپ بنزین متروک در کوهستانی پر برف نشان می‌دهد که مستأصل ماندند و هر یک وامانده‌تر از خود را مورد ظلم و اجحاف قرار می‌دهد. انتخاب لوکیشن بسیار مناسب، سیاه و سفید بودن فیلم و پس زمینه آن که تقدیسی است از عشق به آن توانایی خاصی می‌بخشد. همه این کیفیت‌ها با پایان کوبنده و بی‌نظیر فیلم به اوج خود می‌رسد و فیلم را فراموش ناشدنی می‌سازد. ترانه تنهایی تهران همان گونه که از نامش برمی‌آید داستان زندگی دو موجود تنهاست که برای امرار معاش شرافتمندانه تلاش بسیار می‌کنند، اما چون کاری پیدا نمی‌کنند آنتن ماهواره‌ای یا دیش‌های ممنوع را نصب می‌نمایند. فیلم در این حال اشاره‌ای هم به موسیقی زیرزمینی ایران دارد. گرچه میتوان نمره بسیار خوبی به شخصیت پردازی در فیلم ترانه تنهایی تهران و شهامت کارگردان آن در نشان دادن ممنوعیت‌های جامعه داد، اما این سومین اثر سامان سالور نخواهد توانست با چند کیلو خرما برای مراسم ترحیم که جوایز بسیاری را در فستیوال‌ها ربوده بود رقابت کند. در این حال باید با کمال تأسف گفت که یکی از بازیگران جوان این فیلم، بهروز جلیلی، کمی پس از بازی در آن در یک تصادف اتومبیل درگذشت. تا چند پیش می‌دانستیم که فیلم اول و دوم سامان سالور، ساکنان سرزمین سکوت و چند کیلو خرما برای مراسم تدفین، پشت هفت خان سانسور ماندند. ترانه تنهایی تهران هم که به مسئله حساس دیش و یا آنتن‌های ماهواره اشاره داشت، نمی‌توانست از چنگال سانسور عبور کند. حال گرچه نمی‌دانیم وضع سانسور آنها چگونه است، ولی می‌توانیم بگوییم که این فیلم‌ها به دلیل نبود سالن کافی برای نمایش تاریخ مصرفشان گذشته، مگر اینکه دوباره در چارچوب یک رویداد خاص به نمایش گذاشته شود. نمایش بده تلویزیون. پس برای کسانی که در فرانسه زندگی میکنن نمایش این فیلم ها موقعیت خوبی است برای دیدن کار سینماگر جوانی که میرفت خود را به عنوان یکی از چهره‌های هوشمند سینمای متحد تثبیت کند. اما متاسفانه دیدیم که آخرین فیلمش 1359 دیگر هیچ اثری از چند کیلو خرما برای مراسم تدفین را ندارد که هیچ حتی نمیتواند به خواست تماشاگرانی که به دنبال فیلم‌های سرگرم کننده اکشن دار و یا از نوع فیلم‌های بالیوودی هستند هم پاسخ دهد، چون فیلم بسیار تلخ است و آشفته. فیلمی که حتی بازی بسیار خوب هنرپیشه توانا پرویز پرستویی نتوانسته ضعف‌های متعدد آن را از نظر شخصیت پردازی، منطقه داستان و سکانس‌ها، دیالوگ‌ها، ضد و نقیض‌گویی‌ها، بازی‌های تئاتری افراطی، حضور بیش از حد و نامناسب موسیقی و مسائل دیگر جبران کند. به ویژه اینکه سینماروها را به یاد فیلم بسیار جذاب خداحافظ بنین ساخته یه ولفگانگ بکر می اندازد و این بیشتر ضعف فیلم را نشان می دهد. جیانو دی جورجو هنرپیشه و کارگردان ایتالیایی که می توان او را به گونه وودی آلن ایتالیا نامید، بار دیگر با فیلم جیانو و زنان نه تنها زندگی شخصی خود را با طنزی خاص بیان می کند، بلکه ما را به دوران کمدی های خوب ایتالیایی باز می گرداند. گفتم بار دیگر به این دلیل که جیانو دی جورجو در سال 2008 با فیلم نهار روز 15 اوت زندگی روزمره خود را پیش چشم همه میگذاشت که هنوز در سن بالا توسط مادری 90 ساله و پرتوقع پر شده بود. ما میدیدیم که چگونه او به عنوان تنها فرزند خانواده بار همه اداها و توقعات مادرش را بدون خم به ابرو آوردن بر دوش میکشد. در فیلم جنی و زنان او علاوه بر همسر و دخترش مادرش را هم فراموش نمیکند، زنانی که هر کدام به شکلی او و خواسته هایش را نادیده میگیرند. در نتیجه در 62 سالگی جنی احساس میکند دیگر وجود ندارد و همه بی تفاوت از کنار او میگذرند. از این رو بنا به توصیه دوستانش تصمیم میگیرد یک معشوقه پیدا کند. تلاش های او برای ربودن دل گابریلا، والریا، کریستینا و دیگران از این فیلم یک کمدی تلخ و شیرین میسازد و شخصیت مردی را نشان میدهد که شکننده است و ربطی به شخصیتی چون بلوسکونی و ماجراهای میهمانی های شبانش که زبان زده همه شده ندارد. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. در پی شماری نمایشگاه که هدفشان نشان دادن راهی بود که چهره‌های مهم موسیقی قرن بیستم هم از فرانسوی و خارجی پیمودند تا به شهرت و محبوبیت برسند، شهرک موسیقی پاریس تصمیم گرفت نمایشگاهی را به یکی از چهره‌های بسیار معروف ترانه در فرانسه ژورژ براسانس اختصاص دهد. ژورژ براسانس که 30 سال پیش درگذشت جای خاصی نزد فرانسویان دارد، چرا که نظر به سبک خواندن و کلامی که برمی‌گزید همه فرانسویان او را فردی نزدیک به خود خانواده‌شان به شمار می‌آوردند و تقریبا همه نسل پیشین اشعار ترانه‌های او را بلدند یا آن را زمزمه می‌کنند و گاه هم به آنها ارجاع می‌نمایند. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics. با این حال شاید کمتر کسی باشد که بداند پشت سیبیل و شکل شمایل نه چندان مدرن وی مردی وجود داشت که از فرهنگ بالایی برخوردار بود، آثار همه شعرای فرانسوی را به خوبی میشناخت و موزیسیانی بود که با پیچ و خم‌های موسیقی جاز و کارهای خواننده معروف دیگر شارل ترنه کاملا آشنا بود. ژورژ براسانس در این حال تکروی را برگزیده بود چون میخواست به ایدئال‌های خود وفادار بماند. او از جنگ و اخلاق بورژوا و نیز بی‌عدالتی دستگاه عدالت و پلیس بیزار بود و این را در ترانه‌های خود به روشنی بیان می‌کرد. ترانه‌هایی که اغلب تنها به همراهی گیتار خود وی اجرا می‌شد. در این ترانه‌ها او به همه مسائل اجتماعی و گاه با زبان بی‌پروا اشاره می‌نمود. در نتیجه سر و صدای خشک مقدسان را در می‌آورد. اتفاقاً همین آزادی کلام باعث شد شمار بیشتری بخواهند ترانه‌های او را بشنوند. همه کاباره‌ها در پی استخدام او برآیند و در سال 1953 صفایش به خوبی به فروش برسند. ژورژ براسانس که مدت‌ها بین گزینش حرفه شاعری و ترانه‌سازی در تردید بود با کسب موفقیت در صحنه ترانه باقی ماند. براسانس معتقد بود که ترانه یک ژانر کوچک به شمار نمی‌آید در صورتی که تعادلی میان شعر و موسیقیش وجود داشته باشد. از این رو بارها روی شعرهایش باز میگشت و با تغییر یک کلمه همه را در هم می‌ریخت و شعر دیگری می‌ساخت تا اینکه از کیفیتش راضی شود. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. جالب اینجاست که یکی از اشعار او رو بزرگ که در زمان خلقش جنجال آفرید چند روز پیش دیش برای یک مرد مست درد سرساز شد. بدی منو که در ماه ژوئیه 2009 مرد جوانی سرش رو از پنجره آپارتمانی در شهر شیربور در کنار دریای مان بیرون آورد و با صدای بسیار بلند شروع به خواندن این ترانه برسنس کرد که میگوید از پنجره کوچک اتاق زیر شیروانیم با فریاد هیپی پورا به تشویق زنان سرکش ژاندارم کش میپرداختم. اما سه مأمور پلیسی که از زیر پنجره این مرد جوان علاقمند به برسنس میگذشتند چندان از این کلمات خوششان نیامد و او را به پاسگاه پلیس بردند و سپس دادگاه شهر در روز جمعه گذشته او را به دادن 100 یورو جریمه به هر کدام از ماموران محکوم کرد. مرد جوان با اعتراف به عمل خود گفته بود هدفش از خواندن این اشعار ماموران پلیس رهگذر نبوده بلکه مست بوده است. دادگاه همچنین او را به 40 ساعت کار مفید برای جامعه محکوم نمود. این داستان واقعی نشان می‌دهد که کلام رسانس حتی در 30 سالگرد مرگش روی آنارشیگری می‌دهد. شماری را ناخوشنود می‌کند و می‌تواند دردسرساز باشد. En voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore. Sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le bras.

قلب لرزون دو چشم گریون توی غربت میمونه قصه سر که خدا میره دیگه دل میدونه توجه شما اخبار رادیو البرز جلب میکنم. بر اساس اعلام سخنگوی ستاد تر سالمسازی دریای مازندران، روز گذشته 14 خرداد ماه 13 نفر در سواحل دریای مازندران غرق شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از کمال رستم علی گزارش داده است که تمام غرق شدگان در روز شنبه غیر بوم. همچنین به گفته او ناجیان غریق روز گذشته بیش از 450 نفر را در مناطق طرح‌های سالمسازی دریای مازندران از مرگ نجات دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهد نیروهای امنیتی روز گذشته برای متفرق کردن تجمع صدها نفر در اعتراض به مرگ حاله صحابی در نزدیکی حسینیه ارشاد در تهران دست به تیراندازی هوایی زده و ده ها نفر را دستگیر کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنرانی خود در بهشت زهرا با اشاره به جنبش اعتراضی در کشورهای عربی موسوم به بهار عربی تاکید کرد که سرکوب ها فایده ای ندارد. او با این حال در سخنان خود هیچ اشاره ای به اعتراضات در داخل ایران و کشور دوست جمهوری اسلامی سوریه نکرد. 30 تن از زندانیان سیاسی در بیانیه ای در گذشت عزت الله صحابی و دخترش حاله صحابی را تسلیت گفتند. این زندانیان سیاسی جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی را سست و بی اعتبار بودن ارکان اقتدار و بقای کسانی دانستند که نه تنها حقوق زندگان را رعایت نمی کنند بلکه حقوق اموات را نیز بر نمی تابند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه میلاد اسدی، بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نووی و مصطفی تاجزاده امضا کنندگان این بیانیه بودند. شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای ششمین سال پیاپی و زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد تعدادی از فعالان دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 از حق تحصیل محروم شدند. شورای دفاع از حق تحصیل در این باره نوشته است در صفحه اینترنتی سازمان سنجش کشور کارنامه علمی و رتبه تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد اعلام نشده و به اونا گفته شده است که به دلیل نقص پرونده باید به ساختمان سنجش مراجعه کنه. به گفته یه شورای دفاع از حق تحصیل تعدادی از دانشجویان هم با تماس‌های نهادهای امنیتی احضار شده و تهدید شدند. شورای دفاع از حق تحصیل محرومیت این دانشجویان از تحصیل را محکوم کرده و خان توقف این روند شده است. 4 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج امروز در بیانیه‌ای از پایان زودهنگام اعتصاب قضایشان خبر دادند. مهدی محمودیان، رسول بداغی، عیسی سرخیز و کیوان صمیمی که از روز دوم خرداد ماه در اعتراض به شرایط زندان و به گفته آنها نبود حداقل آزادی ها در کشور دست به اعتصاب قضا زده بودند، در بیانیه اعلام کردند که از فردا دوشنبه 16 خرداد ماه به اعتصاب قضایشان پایان می دهند. بنابر این بیانیه که در سایت های اینترنتی نزدیک به جنبش سبز منتشر شده، این زندانیان سیاسی قصد داشتن اعتصاب قضای خود را تا روز 22 خرداد ماه روز انتخابات ریاست جمهوری 88 ادامه دن. دلیل شکستن این اعتصاب قضا گفته می شود که درخواست شماری از روحانیون و احزاب اصلاح طلب ذکر شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی فعالان کارگری زندانی از جمله بهنام ابراهیم زاده، ابراهیم مددی و رضا شهابی شد. این تشکل کارگری ضمن ابراز خوشحالی از آزادی منصور آسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نوشت که او مانند بسیاری دیگر از فعالان و رهبران کارگری که همکنون در زندان به سر میبرند به جرم حق خواهی و دفاع از حقوق همکاران خود زندانی شده بود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، آزادی منصور آسانلو نتیجه تلاش کارگران ایران و نیز حمایت های همه جانبه از طرف حامیان و فعالان جنبش کارگری و اتحادیه کارگری در جهان بود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به لغو شدن دیدار تیم‌های ملی زنان ایران و اردن در مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک گفت این فدراسیون از مسئول برگزار کننده این بازی‌ها به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا شکایت می‌کند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش می‌دهد که تیم فوتبال زنان ایران قرار بود جمعه شب در آغاز دور دوم مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک 2012 لندن به مصاف تیم ملی زنان اردن برود، اما به دلیل مخالفت مسئول بحرینی این رقابت‌ها با استفاده بانوان خانمای ایرانی از پوشش اسلامی این دیدار برگزار نشد و در نتیجه تیم فوتبال زنان اردن به برتری 3-0 دست یافتند. روز گذشته 14 خرداد ماه مراسم 22 سالگرد مرگ خمینی، خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آرامگاه وی سخنانی ایراد کرد. وی به این مناسبت خواهان تأمین امنیت کسانی شد که از نظر عقیدتی مخالف محسوب می شوند اما برانداز نیستند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنیم که آقای محمد جواد اکبرین در رابطه با سخنان خامنه‌ای در سالگرد مرگ خمینی با رادیو فرانسه گفته بود. تو چه 24 ساعت اخیر به مناسبت 22مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران مراسم متعددی در تهران و شهرستان‌ها برپا شده و رهبران و بلندپایگان نظام ضمن تجلیل از آیت الله خمینی بر وفاداری خود به آرمان‌ها و ایدئال‌های او پای فشردند. از آقای جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در پاریس می‌پرسم مهمترین آرزوها و ایدئال‌ها و آرمان‌های آیت الله خمینی برای انقلابی که رهبری آن را بر عهده داشتند کدام‌ها بودند؟ اگر مروری کنیم بر آرای آیت الله خمینی در سال‌ها منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، گیری از انتقاد منتقدان در دوران پهلوی، محدودیت مطبوعات سیاسی و اینها رو حاکمیت استبداد، ضمن این که معتقد بود که آرمان‌های بلند اسلام، آزادی و کرامت انسان در دوران میکنه. به همین خاطر به انقلاب بود، دعوت به انقلاب کرد و گفت شاه باید برود و جمهوری برپا خواهد شد که شبیه همه جمهوری های دنیاست، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، جمهوری اسلامی. این که ایشون جمهوری رو معرفی میکرد مثل سایر جمهوری های دنیا روشنه، اما وقتی گفت اسلام، اطرافیان نشان میداد اسلام روشنی خواهد بود. برهای اطرافیشون بودن مانند مرحوم طالقانی و مرحوم مطهری از روشنبین ترین روحانیان حوزه بودند و اگر ایشون بودن مانند مرحوم یدالله صحابی و جریان ملی مذهبی اساساً، اونها هم از مسلمانان روشن ضمیر دانشگاه بودند. این بود که برداشت عمومی این بود که آیت الله خمینی جمهوری که در شکل مانند جمهوری های آتیک دنیاست و اسلام روشن فکرانه برای ایران برمغان خواهد آورد و محدودیت های دوران پهلوی رو از بین خواهد برد. که آیت الله خمینی تئوریسین بودن این بوده؟ گمان نمی کنم که ولایت فقیه جزء آرمان های نخستین جمهوری اسلامی به حساب بیاد. در سالهای پایان عمر پهلوی سخنی از ولایت فقیه نبود. بعدها هم که نظریه ولایت فقیه مطرح شد، محور اون نظر که توسط مرحوم آیت الله منتظری هم تئوریزه شد این بود که فقیه این اختیار رو داشته باشه که در شرایطی که احکام اسلام در دوران جدید امکان عملی شدن نداره و یا باید متناسب تعریف بشه با دنیای جدید و قرائتی مدرن از احکام اسلام صورت بگیره، مکانیزمی در اختیار فقیه باشه که با همین متون دینی بتونه بن‌بست ها اسلام رو که نازل شده در 14 قرن پیش بود رو باز کنه تا بشه حکومت اسلامی مترقی داشت. یعنی یا سخن از ولایت فقیه نبود، یا اگر سخن به میان آمد بنابر ولایت فقیه بر فقه بود نه بر جامعه، به صورتی که قدرت بیمهار و ثروت بیشمار رو در اختیار فقیه قرار بدن و او به هیچ کس پاسخگو نباشه و نامش رو ولایت مطلقه فقیه بگذارن. امروز پس از گذشت 22 سال از مرگ آیت الله خمینی و 33 سال از پیروزی انقلاب، از این آرمان ها و ارزش ها یا به عبارت دیگر از میراث آیت الله خمینی چه چیزی بر جای مونده؟ اگر ما مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مقوله ولایت فقیه و جانشین ایشون در جایگاه ولایت فقیه و ادامه های نظری آیت الله خمینی تصور بکنیم و بگیم که به هر حال ایشون در دهه اول انقلاب و در زمان حیاتش بخشی از میراث مهمش به لحاظ شکل سیاسی اینها بود، متاسفانه اینها هیچ نسبتی با شعارهای آیت الله خمینی امروز نداره. اگر شعارهای ایشون مبتنی بر استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت نظام بود، هیچ یک از مراکزی که امروز میراث فکر سیاسی ایشون محسوب میشند این آرمانها رو تأمین نمی کنه. از آزادی امروز ما رفتاری رو میبینیم که در مقابل منتقدین نظام صورت بگیره. حاصل دو سال اخیر بیش از 100 شهید و به گفته سخنگوی وقت قوه قضاییه بیش از 5000 زندانی است. نسبت ما با استقلال این هست که اون جایی که میخوایم به سود ما نیست همه کشورها رو پس میزنیم و دم از استقلال میزنیم، اما اونجا که لازم باشه با هر کشوری ولو برخلاف منافع ایران قرارداد میبندیم و منافع این کشور رو به باد میدیم. از جمهوریت همین مانده که میبینید در انتخابات نه در مرحله کاندیدا شدن آزادی وجود داره و نه پس از انتخابات. مردم به سلامت انتخابات مطمئنند و اگر اعتراضی دارن واکنش حکومت به اعتراضها رو میبینیم. و بر سر اسلامیت هم همون آمده که امروز اکثریت مراجع تقلید و روحانیان یا منتقدند یا ساکت و شرمنده اند. این اون چیزی است که بر میراث آیت الله خمینی اومده. البته من گمان میکنم مقدمات حضور ایشون و ورود ایشون برای برپایی این انقلاب مقدمات صادقانه ای، اما نتایج غیر قابل دفاعی داشت. آقای جواد اکبرین سپاسگزارم. برای شنوندگان یادآوری میکنم که شما دین پژوه و روزنامه نگار و مقیم پاریس هستید. تظاهرات سوریه همچنان ادامه دارد و گفته می شود که روز جمعه بیش از 50 نفر در تظاهرات علیه دیکتاتوری سوریه کشته شدند و روز گذشته هم در تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه سوریه 10 نفر کشته شدند. توجه شما را به گزارش دیگری از رادیو فرانسه جلب می‌کنم که آقای مصطفی دانش با این رادیو در رابطه با جریان‌های سوریه گفتگو کرده است. با وجود تمهیدات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای آرام کردن موج اعتراض مردم در این کشور، روز جمعه مرگبارترین درگیری ها میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی صورت گرفت و بیش از 50 غیر نظامی کشته شدند. حال چگونه دولت بشار اسد با وجود بیش از 1000 قربانی از آغاز موج اعتراضی در این کشور کماکان پا برجاست؟ توضیحات بیشتر با مصطفی دانش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. به نظر من باید به این مطلب اشاره بکنیم که تمام تصمیمات بشار اسد به خصوص اعلام عفو عمومی که شامل 10,000 نفر سیاسی میشه، در واقع اینا دیر شده و در روزهای اخیر چند روز پیش بیش از 300 نفر از رهبران جنبش سوریه در ترکیه در نشست اعلام میکنن و خواهان سقوط رژیم بشار اسد میشن، یعنی خواهان برکناری شخص جمهور بشار اسد و خواهان اینن که معاون اون قدرت رو به دست بگیره تا یک شورای در مورد دموکراسی در آینده بتونه تصمیم گیری بکنه. به نظر من این مطلب دیر شده و آن چیزی که دیروز در شهر حما اتفاق میافته و 50,000 نفر شورشی در واقع خیابونا دست به تظاهرات میزنن و به روایتی 34 نفر کشته، روایت دیگه بیش از 70 نفر کشته میشن. خب میدونیم که در سال 1982 هم شخص حافظ اسد، پدر بشار اسد، حملات شدیدی به این شهر حما کرد و در اون زمان 25,000 نفر از مردم حما رو کشت و خانواده های زیادی کشتار شدن و حملات هوایی شدید انجام شد. و به نظر من باید به این مطلب اشاره بکنیم که رژیم حافظ اسد دیگه حاضر نیست مانور سیاسی بکنه و در آینده نزدیک به نظر من این رژیم نمیتونه به موجودیتش ادامه بده. آقای دانش، با وجود اینکه بیش از 1,000 نفر تا به حال کشته شدند توسط سرکوب این رژیم در تظاهرات، ولی کماکان بشار اسد پا برجاست دولتش و ادامه میده به این سرکوب، فکر میکنید که چه کشورهایی، چه نیروهایی حافظ بشار اسد هستند که ایشون با این قدرت سر کار مونده؟ به نظر من اصلا باید به بازی جامعه جهانی کشورهای جهان اشاره بکنیم. اگه بیاد داشته باشین در دو هفته پیش آقای اوباما در سخنرانیش چنین میگه که بشرعرب باید پروسه دموکراسی رو شروع بکنه یا کنار بره، ولی اون خواهان سقوط رژیم بشرعرب نمیشه و در نشست هشت کشور صنعتی در فرانسه هم چنین خواستی مطرح نمیشه که باید رژیم بشرعرب سقوط بکنه. این به چند دلیله. یکی دلیلش به نظر من لبنانه و پشتیبانی شدید حزب الله از رژیم دمشق، و میدونیم که بدون رژیم دمشق و حافظ اسد خطر بزرگی برای حزب الله به وجود میاد. رابطه جمهوری اسلامی ایران با حزب الله از طریق دمشق و بشار اسد انجام میشه و دادن راکت‌های زیادی ایران، گفته میشه هم‌اکنون حزب الله بیش از 50,000 راکت داره، از طریق دمشق انجام میشه. و خب این مشکل لبنان مسئله ایش که برای جوامع بین‌المللی میتونه در آینده مشکل عظیمی به وجود بیاره و جنگ داخلی در لبنان شروع بشه. مطلب دیگری که مهمه مواضع اسرائیل. اسرائیل خواهان این نیست که در لبنان و ثباتی که در لبنان وجود داره و رژیم بشار اسد سقوط بکنه، و همینطوری که میدونیم اکنون مصر راههای به نوار غزه باز کرده و میتونه با آمدن دموکراسی در سوریه مواضع سوریه هم تغییر بکنه بر علیه اسرائیل. و اینا مسائلی است که باید بهش اشاره کرد. و اون تصمیماتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبی گرفت و قطعنامه 1973 رو صادر کرد در مورد بشار اسد و سوریه نمیتونه به این سادگی انجام بشه. و به نظر من این مشکلات اساسی است که امروز در رابطه با جامعه بین‌المللی وجود داره. از سوی دیگه آقای دانش، گفته میشه که چون تظاهر کنندگان اکثرا سنی هستند و در واقع حکومت علوی است، بسیاری از روشنفکران بر این عقیده هستند که ممکنه فرماندهان سنی ارتش به سوی مخالفین بیان، به اونا بپیوندن و اینا بتونن پیروز بشن. نظر شما چیه؟ اون چیزی که در سوریه مهمه اینه که یک دولت سکولار در قدرته، یعنی دولت علوی ها هم دولتش که سکولاره و خود طبیعتا نیروهای ارتشی و نیروهای سنی هم سکولار هستن. و این امکانی که ارتش و بخشی از ارتش به طرف تظاهر کنندگان و مردم قیام کننده برن چیز طبیعی است و به نظر من این یک مسئله ایش که در آینده میتونه اتفاق بیفته، یک مسئله ایش که میتونه اتفاق بیفته و بخشی از ارتش از بشار اسد و رژیم سوریه جدا بشه و به مردم بپیونده و در واقع جنبش مردمی پیروز بشه. اما در پایان آقای دانش، فکر میکنید که چه گزینه هایی هستن که بتونن جای بشار اسد رو بگیرن برای حکومت آینده سوریه؟ خب همکنون صحبت از این شد که در ترکیه بیش از 300 نفر از رهبران جنبش نشست با هم داشتن و تونستن با هم توافق بکنن که در واقع یک شورای به وجود بیاد که در آینده در رابطه با آینده سوریه بتونه تصمیم بگیره. البته اینم باید به این مطلب اشاره بکنیم که رژیم بشار اسد همانند رژیم‌های دیکتاتوری کشور دیگه هیچ آلترناتیو سیاسی رو تا به حال نمیذاشته که اینها تشکیل بشن و وجود بیان. ولی اینکه در مدت بیش از دو ماه و نیم یک چنین مقاومت در سوریه به وجود آمده، رهبران سوریه و رهبران تظاهر کنندگان تونستن خیلی سریع اقدام بکنن و در واقع یک شورای بزرگی رو به وجود بیارن، نشستی بزرگی رو به وجود بیارن و 600 نفر در اون شرکت بکنن و به توافق برسن. بالاخره این مسئله ایست که باید بهش اشاره کرد و همکنون میتوان گفت که رهبری جنبش به وجود آمده در خارج از کشور، یعنی در واقع کسانی که در ترکیه شرکت کردن و عده زیادی از اینا میتونن در واقع در آینده نزدیکی رهبری سیاسی کشور رو به دست بگیرن. با تشکر از توضیحات مصطفی دانش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. شادی آزادی، روزی که تو بازایی با این دل غمگین، من با تو چه خواهم کرد؟ همهان سنگین است، دلهان خونین است، از سر تا پا من خون می گفتم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت. این بیرق خونین را بر بام بلند تو که تو بازایی، این خونه شکوفان را چون دست گل سرخی در پای تو خواهم ریخت. این حلقه بازو را در گردن مغرورت خواهم آزادی. این فرش که در پای تو گسترده است از خون است، این حلقه گل خون است، گل خون است. ای آزادی، ای آزادی، ای آزادی، ای آزادی، از راه خون دست پنهان است، این چیست که در پای تو پیچیده است؟ ای آزادی، آیا با زنجیر می آیی؟ در این قسمت از برنامه توجه شما را به بخش هشتم زندگی صادق هدایت جلب می کنم. بخش هشتم زندگی صادق هدایت تحت عنوان این که صادق هدایت از کجا احتیاج به نوشتن پیدا کرد. بعد از اون که من رفتم به درک، میخواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند، میخواهد 70 سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتاً برایم ضروری شده است مینویسم. من محتاجم، بیش از همیشه محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم، به سایه خودم ارتباط بدهم. فقط با سایه خودم خوب میتوانم حرف بزنم. اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند. میخواهم اساره نه شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایم چکانیده به او بگویم این زندگی من است. صادق هدایت، گوفکور، احتیاج به نوشتن، نوشتن که زندگی او بود. سلام، به هشتمین برنامه از رشته برنامه های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. صادق هدایت از کی احتیاج به نوشتن را احساس کرد؟ گفتند که او در سال 1293 که 12 ساله بود و در مدرسه علمیه تهران درس می‌خواند، روزنامه دیواری درآورد با نام ندای اموات. اولین نوشته ادبی او داستان‌گونه است، طنزآمیز، با عنوان زبان حال یک الاغ به وقت مرگ و در شکوه این حیوان از ستم انسان، این جانور دوپای ناطق، که در مجله وفا چاپ شد. و اولین نوشته جدی او هم که در مجله ایران شهر در آلمان چاپ شد، قطعه است با عنوان مرگ و در ستایش مرگ و نکوهش زندگی. و در اون زمان صادق هدایت 24 ساله بود، یعنی در بحبوحه جوانی، هنگامی که برای تحصیل به بلژیک رفته بود. نوشتن تصویر گفتن است و وقتی که انسان تنهاست و هم سخن ندارد می نویسد. و با اینکه نوشته او را دیگران خواهند خواند، او در نوشته اش از خود و با خود سخن می گوید. انگار برای سایه خود می گوید. آنچرا که با هیچ کس نمی تواند بگوید، از زبان آدم های دیگر برای آدم های دیگر می گوید. اما شنونده واقعی او خود اوست. من تنها هستم. هزار جور فکرهای شگفت‌انگیز در مغزم می چرخد، می گردد. همه اونها را می بینم. اما برای نوشتن کوچکترین احساسات یا کوچکترین خیال گذرنده‌ای باید سر تا سر زندگانی خودم را شرح بدهم و آن ممکن نیست. این اندیشه ها، این احساسات نتیجه یک دوره زندگانی من است. نتیجه طرز زندگی، افکار موروثی، اونچه دیده، شنیده، خوانده، حس کرده یا سنجیدم. همه اونها وجود موهوم و مزخرف مرا ساخته. از داستان زنده بگور که صادق هدایت آن را در سال 1308 در زمان تحصیل در پاریس نوشت و در آن هنگام 27 ساله بود. می‌بینیم که مضامین اولین نوشته‌های صادق هدایت تنهایی است، شکوه از بدی است، خشم از ناروایی هاست، بیزاری از زندگی است و روی آوردن به مرگ. و بعدها هم که تجربه زندگی و دانش ادبی و فرهنگی او بیشتر می‌شود، همین مضامین فضای بیشتر داستان‌های او را تشکیل می‌دهد. اما معمولا کسی که حتی در نوجوانی مرگ را ستایش کند عاشق زندگی است و تنهایی و حساسیت ناشی از آن و مشاهده بدی‌ها و ناروایی هاست که او را به نکوهش زندگی وامی دارد. در مورد افرادی مثل صادق هدایت، حتی خودکشی وسیله است برای نپذیرفتن مرگ و نشون دادن عشق به زندگی آرمانی. مثلا در همون داستان زنده به گور، روایت حال کسی که پس از بارها خودکشی ناموفق سرانجام در کشتن خود موفق می شود می خوانیم: به نیمچه مداد سرخی که در دستم است و با آن در رخت خواب یادداشت می کنم نگاه می کنم. با همین مداد بود که جای ملاقات خودم را نوشتم، دادم به آن دختری که تازه با او آشنا شده بودم. دو سه بار با هم رفتیم به سینما. دفعه آخر فیلم آوازخوان و سخنگو بود. در جزء پروگرام آوازخوان سرشناس شیکاگو میخواند Where is my Sylvia. از بس که خوشم آمده بود چشمهایم را به هم گذاشتم، گوش میدادم. آواز نیرومند و گیرنده او هنوز در گوشم صدا میدهد. تالار سینما به لرزه در می آمد. به نظرم می آمد که او هرگز نباید بمیرد. نمی توانستم باور بکنم که این صدا ممکن است یک روزی خاموش بشود. از لحن سوزناک او غمگین شده بودم، در همون حالی که کیف می کردم. در تاریکی دستم را روی پستانهای اون دختر می مالیدم. چشمهای او خمار می شد. من هم حال غریبی می شدم. به یادم می آید یک حالت غمناک گوارایی بود که نمی شود گفت. در همین چند سطر عشق راوی داستان به زندگی و دریافت عمیق لذت‌های زندگی، لذت شنیدن آوازی خوش، لذت بوس و کنار و در این حال وحشت و بیزاری از مرگ به خوبی آشکار است. انگار از عمر خیام می‌شنویم که خیام اگر زباده مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. این همون دلهوره و استرابی است که صادق هدایت داشت و بسیاری از آدمهای داستانهایش دارند. زندگی دوست داشتنی است اما زود گذر و نیستی ابدی در پیش است. درست مثل بوتیمار، مرغی که میگویند در کنار دریا می نشیند و از غم این که آب کم شود و دریا به خشکت تشنه می ماند تا بمیرد. اکنون ببینیم که این مرد تنهای عاشق زندگی و بیزار از زندگی و خود سپرده به مرگ در ادبیات معاصر ایران چه مقام و موقعیتی دارد. عبدالعلی دستقیب، مدرس قصه نویسی و نقد ادبی که تاکنون بیش از 42 کتاب از او چاپ شده است، از اون جمله کتاب‌هایی درباره صادق هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک، میگوید صادق هدایت به طور کلی اهمیتش در اسلوب جدیدی بود که به نثر فارسی داد برای بیان های جدید و عواطف جدید. البته قبل از او جمالزاده به دیگران هم کارهایی کرده بودند، اما هدایت با علم و اطلاع بیشتری که از آثار هنری جدید داشت این کار رو انجام داد. در واقع میشه گفت که اسلوب نویسندگی جدید را برای قصه نویس های بعد از خودش ملموستر و شاخصتر کرد. از عبدالعلی دستقیب میپرسم که با در نظر گرفتن داستان هایی که صادق هدایت نوشته است، آیا می توانیم بگوییم که او به تناسب آگاهیش از ادبیات داستانی اروپایی یا به طور کلی غربی به ادبیات داستانی کلاسیک فارسی هم توجه کرده بود؟ به نظر من تجربه هدایت در حوزه های هنری و ادبی اروپایی بیشتر بود. یعنی اون اندازه که آثار نویسندگانی مثل داستایفسکی و چخوف و کافکا و این اواخر جوش رو خونده بود، اون اندازه در داستانها و قصه های قدیمی ما غور و بررسی نکرده بود. یعنی از آثارش پیداست که زیاد به داستانهای قدیمی ایران در جوامع حکایات و زاره یک شب و کلیل و دمنه و در آثار منظومی مثل آثار عطار و نظامی گنجوی متبلور شده و همچنین آثار داستانی باستانی ایران که در شاهنامه فردوسی دراماتیزه شده چندان مورد توجه هدایت نبوده. البته تأثیراتی از ادبیات قدیمی ایران، از اشعار خیام و از اون حال و هوای داستان ها و رمانس های نظامی گنجوی و هزار یک شب در بوفکور و بعض از داستان های تاریخی هدایت دیده میشه. اما بیشتر توجه هدایت به نویسندگان جدید اروپاست. البته تأثیر فیلم های جدید اروپایی شاید از این هم بیشتر باشه. میگویند در بحث از تاثیرپذیری‌های صادق هدایت از فیلم‌های سینمایی جدید زمان خودش، بیشتر صاحب نظران به داستان بوفکور اشاره می‌کنند و چند تای داستان کوتاه دیگر که روایت‌های دیگری است از مضمون اصلی بوفکور. اون مثلا مسئله تصویری و حالت تصویری در آثار رئالیستی هدایت هم هست. در اینجا اشاره میکنم به بیدال نهایی داشت آکل و کاکارستم، که در این جدال نهایی کاکارستم داشت آکل را میکشید. اگر خوب نگاه بکنیم که اینا در یک کوچه در آغاز شب به هم میرسند و این کوچه طوری وصل میشه که فضای وحناکی داره و بعد هم زخم زبانهایی که به هم میزنن و حرکاتی که انجام میدن خیلی مثل داستانهای نویسندگان جدید آمریکایی نیست، خیلی با تأنی صورت میگیره. در داستانهایی که قهرماناش هم در ایران باستان از چند در تخت جمشید و بازارگاد اتفاق میفته، باز هم چنین فضای وهم‌انگیزی وجود داره. به طور کلی حرکات داستانی در آثار دهد بسیار کند هست، اما طبعا اون تأثیر فیلم های اکسپرسیونیستی در بوفکور و در زنده به بور و سه قطره خون بیشتر هست. البته اشاره عبدالعلی دستقه به این که صادق هدایت تجربهش در حوزه‌های هنری و ادبی اروپایی در مقایسه با توجه او به داستان‌های قدیمی ایران بیشتر بود، به این مفهوم نیست که صادق هدایت ادبیات کلاسیک فارسی را مطالعه نمی‌کرد. در نوشته‌های طنزآمیزش شیوه بیان و ترکیب کلامی او نشان دهنده آشنایی او با ادبیات کلاسیک فارسی، مخصوصاً نثر منشیانه دوره صفوی و قاجاری است. ضمناً شاعرانی مثل خیام، حافظ، سعدی، نظامی و فردوسی را خوب می‌شناخت، ولی توجه او به آثار متقدمان با نحوه توجه دانشگاهیان آن زمان از آن جمله اعضای گروه سبعه فرق می‌کرد. فریدون هویدا، داستان نویس، منتقد سینما و از دوستان نزدیک صادق هدایت، درباره آگاهی او از فرهنگ سنتی می‌گوید: من خیال می‌کنم که هدایت واقعاً در ادبیات فارسی آن زمان، یعنی زمان جنگ بین الملل دوم و فوراً بعد از جنگ بین الملل دوم، نابغه‌ای بود، به این معنا که هم مسلط بود بر فرهنگ سنتی ایران و هم مسلط بود بر پیشرفته ترین فرهنگ جهانی غرب، و این یک حالتی میداد به هدایت که در هیچ کدام از نویسندگان آن زمان ایران دیده نمیشد. شاید این یادآوری لازم باشد که اشاره به تسلط صادق هدایت بر فرهنگ سنتی و فرهنگ پیشرفته غرب و از این لحاظ برتر دیدن او از همه نویسندگان آن زمان، به این مفهوم نیست که بعدها هم وضع به همین صورت ادامه یافت. البته باید زمان رو در نظر گرفت، برای اینکه بعد از جنگ بین الملل دوم، بعد از سالهای 1960 که مسافرت و رفت و آمد آسان تر شد، خیلی از نویسندگان جوان ایران تا اندازه‌ای با فرهنگ پیشرفته فرهنگ و با فرهنگ سنتی خودشون آشنا بودن، ولی همه اینا تحت تأثیر صادق هدایت قرار گرفتن. تورج فرازمند، روزنامه‌نگار، مترجم و مدیر سابق رادیو تلویزیون ملی ایران، در گفتگو با کیخسرو بهروزی در مجله دفتر هنر درباره آشنایی صادق هدایت با ادبیات کلاسیک فارسی گفته است: هدایت با ادبیات کلاسیک ایران کاملا آشنا بود. ترانه‌های خیام او عمق تسلطش را نشان می‌دهد. می‌بینید کسی به این خوبی خیام را نشناخته است، حتی با در نظر گرفتن کار کسانی چون محمدعلی فروغی. روش و شیوه هدایت برای پیدا کردن رباعیات اصلی خیام بهترین است. ما تا پیش از هدایت هرگز نگاه اینچنین به فرهنگ و ادب خودمان نداشتیم. نحوه بحث و بررسی هدایت از خیام منحصر به فرد است. در وقوق صاحب اشارات و کشش او را به حافظ می‌بینیم. فردوسی را خوب می‌شناخت و عاشق ایران باستان بود. مهمتر از آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی و ادبیات جدید غرب، زبان صادق هدایت است که زبان گفتاری زمان اوست و پیش از او با اینکه کسانی مثل دهخدا در چرند و پرند زبان گفتاری یا محاوره‌ای به کار برده بودند، هیچ کس به اندازه صادق هدایت به خصوصیات زبان محاوره و مشخصات گروهی و طبقاتی آن توجه نکرده بود و این دقت و دریافت نشان می‌دهد که صادق هدایت زبان فارسی گفتاری را با گوش دادن به افراد طبقات مختلف جامعه در فضای زنده آن شناخته بود و به همین دلیل در داستانهایش وقتی که آدمها را به گفتگو وامی دارد می گذارد که آنها با ترکیبات کلامی و اصطلاحات خود حرف بزنند. جهانگیر هدایت داستان نویس و فرزند عیسی خان برادر ارشد صادق هدایت درباره تأثیر محیط در شناخت صادق هدایت از مردم و دریافت او از زبان مردم می گوید: در منزل پدر هدایت مثل اون ایام قدیم تعداد زیادی مستخدم بودن. این مستخدم ها وقتی می اومدن اونجا دیگه نمی رفتن. مثلا فرض کنین که شادروان بیژن جلالی تایه ای داشت در کودکی و اسمش هم بود تایه بیژن. بیژن بزرگ شده بود ولی این تایه بیژن همینطور اونجا مانده بود. این تایه بیژن یک زنی بود از جنوب تهران و یک مجموعه بود از متلک ها و ضرب المثل ها و اون یه مقداری ناسزاهایی که در جنوب تهران ساری و جاری بود. شبها اینها می آمدند نزد مادر صادق هدایت، یعنی خانم زیور ملوک، می شستند و به قول معروف اختلاط می کردند. یک دری بود بین اتاق خانم زیور ملوک و اتاق صادق هدایت. من اطمینان دارم که هدایت از پشت اون در این مطالبی که اینا می گفتند می شنیده یا حتی یادداشت می کرده و به عقیده بنده اون شکل ما در علوی خانم به عنوان این گفتگوی ناسزا آمیز این گروه با هم داریم مقدار زیادیش متأثر از اون چی که تایه بیژن گفته است. با اینکه صادق هدایت از لحاظ فرم یا قالب داستان نظر به نویسندگان غربی داشت، مضامین، آدمها، محیط، فرهنگ و زبان در بیشتر داستانهایش ایرانی بود و در این آفرینش شناخت او از جامعه ایرانی و طبقات مختلف آن به او کمک می‌کرد. به همین دلیل است که خوانندگان ایرانی او در هنگام خواندن داستانهایش خود را در محیطی آشنا می‌یابند. فریدون هویدا در صحبت از شناخت صادق هدایت از فرهنگ سنتی اشاره به این کرد که نویسندگان نسل‌های بعد از صادق هدایت همه تحت تأثیر او قرار گرفتند. با توجه به این نکته از دکتر رضا براهنی، شاعر، داستان نویس، منتقد ادبی، استاد ادبیات تطبیقی در کانادا و از نسل دوم نویسندگان بعد از صادق هدایت پرسیدم تأثیر کلی خواندن نوشته‌های صادق هدایت در آغاز نویسندگی او چه بود؟ تأثیر کلیش در این بود که من فکر میکنم که تقریبا 2-3 هفته بعد از اون من دنبال نوشتن رفتم. به نظر من یکی از کارهایی که من یاد گرفتم از هدایت و یادگیریم نبود، در واقع در پرتو الهامی که از قصه گرفته بودم قرار گرفتن و در پرتو اون به طرف نویسندگی کشیده شدن. قبلا من یه چیزهایی نوشته بودم به عنوان یه بچه، مثلا میگفتن که خب شما انشایی که نوشتیم بد نیست، ولی اون انشا و فلان اینا حرف بود. اینجا من با زندگی سر و کار داشتم، زندگی آدم ها، و از این بابت به نظر من تأثیرش خیلی تأثیر مثبت بود رو من و طبیعی بود که اون کشش به طرف هدایت همینطور پیدا شد و اومد. در بعضی جاها من هدایت رو گمش کردم بدن این که سر و کارم با ادبیات جهانی به صورت خیلی خیلی وسیعش افتاد، ولی اون تأثیر اولیه به نظر من به عنوان یه چیزی که یه تلنگری که زده باشه و در وجود آدم یه چیزی رو برانگیخته باشه، اون برای من خیلی خیلی مهمه. به دکتر رضا براهیمی که به تأثیر خواندن داستان زنی که مردش را گم کرده بود در سن 14-15 سالگی اشاره می کند، می گویم که باید این تأثیر در اون سن بیشتر به دلیل دقت صادق هدایت در توصیف صحنه ها و حالات آدم های داستان، مخصوصا آن زن باشد، چون به هر حال در اون سن جنبه های فنی داستان از اون جمله طرح روانشناسانه عادت های مثل مازوخیسم نمی توانست برای یک خواننده نوجوان آشکار باشد. من در اون زمان به این صورت که شما می‌فرمین طبیعیه که دقت نمیتونستم بکنم، بدن این که در اون زمان این نوع حس تجزیه و ترکیب و جمع و تفریق و اینا در اون موقع که تو ذهن من وجود نداشت، ولی من می‌دیدم که انگار این زبان به من خیلی نزدیکه. یعنی شما حتی در نظر بگیرین که زبون مادری من بالاخره ترکیه، درسته؟ تحصیلات من به زبان فارسی بود دیگه. من تحت تأثیر این نوع زبان قرار گرفتم و بلافاصله دیدم که این زبان با اون زبونی که به ما تدریس میشه در مدرسه به کلی متفاوته، و من در واقع به وسیله این نوع چیزها بود که به طرف عشق زبان کشیده شدم. یعنی اصلا یادگیری زبان به صورت خیلی خیلی جدی، به در این که ادبیات به من زبان فارسی رو یاد داد. البته زبان از مضمون جدا نیست و داستان زنی که مردش را گم کرده بود نمیتوانست فقط از لحاظ زبان در یک نوجوان چنان تأثیری بگذارد. نه، به نظر من مضمون داستان با مضمون زندگی آدمایی که دوربر من زندگی میکردن کاملا تطبیق میکرد. یعنی زن مظلوم قرار گرفته به اون صورت، زنایی که دوربر خانواده دیده بودم یا در خانواده خودم دیده بودم با اونا تطبیق میکرد، و بعد زندگی کارگری، زندگی رو زمین، می دیدم که هدایت با من یک رابطه بیواسطه داره و نوشتهش خیلی خیلی نزدیک به من. بعدها البته این در مورد بقیه آثار هدایت هم وجود داشت. مثلا بعد از اون که من بوف کورو خوندم احساس کردم که خیلی خیلی به من نزدیکه. یعنی بی آنکه خب اصلا خودم در حال و هوای بوف کوری به اون صورت قبل از اون که بوف کور رو بخونم بوده باشم، یه چیزهایی رو عمیقاً در وجود آدم کشف میکرد. و از این بابت هدایت خیلی فرق میکرد. ما مثلا در اون زمان جمال شهران هم خوندیم، حسین قلی مستعان هم خوندیم، ولی در این حال این قصه از اونجا جدا شده بود و منو مبهوت خودش کرده بود بی آنکه من بدونم که این مبهوتی از کجا ناشی میشه. هشتمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی به بررسی نوشته‌های صادق هدایت ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار. Thank you. ندایی از زمین برخواست. ندایی از زمین برخواست، زد فریاد، زد فریاد، زد فریاد. خداوندا به گوشت میرسد هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران. فریاد ایران. توجه شما را به یه خبر ورزشی جلب می‌کنم. آقای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به شدن دیدار تیم‌های ملی زنان ایران و اردن در مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک گفت این فدراسیون از مسئول برگزار کننده این بازی‌ها به فیفا شکایت می‌کند. خبرگزاری ایران می‌داند که تیم فوتبال زنان ایران قرار بود جمعه شب در آغاز دور دوم مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک 2012 لندن به مصاف تیم ملی زنان اردن برود، اما به دلیل مخالفت مسئول بحرینی این رقابت ها با استفاده تیم فوتبال زنان ایران از پوشش اسلامی این دیدار برگزار نشد و در نتیجه اردن به برتری 3-0 دست یافت. علی کفاشیان گفت که در مکاتبات قبلی با فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا در مورد حجاب اسلامی زنان فوتبالیست ایران، رئیس فیفا با این مسئله موافقت کرده بود. آقای مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در وبسایت رادیو فردا می نویسد که خانمای ایرانی با چشم گریان اردن را به مقصد ایران ترک کردند. آقای رستم‌پور در این مطلب می نویسه که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد تیم ملی فوتبال خانمای ایرانی به دلیل استفاده از پوششی مغایر با قوانین فیفا در مسابقه با اردن حاضر نشد تا حریفش با نتیجه 3-0 اعلام شود. به این ترتیب حاصل صعود تیم ملی فوتبال زنان ایران به مرحله نهایی از رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن در منطقه آسیا اشکایی بود که در وسط زمین بر گونه‌های بازیکنانش جاری شد. در بازی ایران و اردن توپ در وسط زمین کاشته شد، اما به سلادید ناظر بحرینی داور فقط یک بار، آن هم به نشانه پایان مسابقه، سوت زد. توپ به حرکت در نیامد تا گریستن دختران ایرانی نه به خاطر شکست در زمین سبز فوتبال که به دلیل استفاده از پوششی باشد که مورد تایید نماینده فیفا قرار نگرفته است. صحنه‌های غم‌انگیز که حتی بازیکنان اردن و تماشاگران حاضر در ورزشگاه را هم متأثر کرد. بخت صعود تیم دختران ایران به رقابت‌های المپیک 2012 لندن بیشتر از شانس تیم پسران ایران برای صعود به این مسابقات بود. امیدها با سرمربیگری علیرضا منصوریان باید رقابت‌هایش را از مرحله حذفی شروع کند و در صورت موفقیت به بازی‌های گروهی برسد. اما تیم دختران در عین بی‌توجهی محض صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که حتی گله‌های زده این تیم را نیز به تصویر نکشیده بود، موفق شد به مرحله گروهی راه پیدا کند. در شرایطی که هر روز زور اخبار ورزشی ویژه خانما از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود، اما حتی این بخش خبری هم رغبتی در به تصویر کشیدن زنان پا به توپ ایرانی نداشت. دختران فوتبال ایران در رقابت‌های گروه سوم مقدماتی در منطقه آسیا که به میزبانی اردن به انجام رسید، ابتدا مریم رحیمی و گلزنی فرشته کریمی 4-0 از سد فلسطین گذشتند. مساف ایران و اردن با گلزنی زهرای حاتم نژاد به تساوی 1-1 انجامید. ایران اما در دیدار سوم دست به کار بزرگی زد و باز هم با 2 گل مریم رحیمی بحرین را پشت سر گذاشت تا با 7 امتیاز در صدر جدول گروه خود بایستد. چنان چه بیشتر اشاره شد که از تمام این دیدارها حتی 1 دقیقه تصویر فوتبال زنان ایران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد. این تیم در مرحله نهایی که در اردن برگزار می شود با ویتنام، تایلند، ازبکستان و اردن همگروه شده بود، اما متاسفانه پس از ممانعت فیفا از مساف تیمای ایران و اردن، خانمای فوتبالیست ایرانی در 2 گروه مجزا به ایران برگشتند. پیش از این در رقابت‌های المپیک نوجوانان و در جریان دیدار ایران و ترکیه نیز تیم فوتبال ایران تهدید به اخراج از بازی‌ها شده بود. در آن مسابقه رئیس فیفا در استادیوم حضور داشت. رئیس فیفا در نیمه دوم بازی می‌خواست از ادامه برگزاری مسابقه ممانعت کند، زیرا به رغم او دختران فوتبالیست ایران از کلاهایی استفاده کرده بودند که مورد تایید فیفا نبود. با چانه‌زنی‌های مقامات ورزش جمهوری اسلامی که بین 2 نیمه برگزار شد، رئیس فیفا نیز تصمیم خود برای لغو مسابقه را تغییر داد. خانم فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان به همراه نماینده فیفا از صبح روز مسابقه در بازارهای سنگاپور به دنبال پوشش با کلاه مناسبی برای سر بازیکنان دختر ایرانی بودند. همزمان صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش می‌دادند که حفظ حجاب اسلامی از سوی تیم دختران ایران با تحسین دختران سایر تیم‌های شرکت کننده مواجه شده است. در بین 2 نیمه رئیس فیفا به علی آبادی و افشارزاده گفته بود این لباس صورت خوشی برای شما در دنیا ندارد، همچنین برای ما هم مشکل ساز است. مشکل کلاهای تایید نشده را خانم مرضیه اکبر آبادی پدید آورد. معاون امور بانوان سازمان ورزش در آخرین بازدیدش از تمرینات این تیم در اعتراض به کلاها به حالت غر اردوی تیم را ترک کرده و حتی تهدید به عدم اعزام این تیم کرده بود. شجاعی درباره ماجرای اردن نیز به خبرگزاری‌ها گفته بود که پوشش بانوان ایران مورد تایید فدراسیون جهانی فوتبال بوده و پیش از شروع بازی‌ها در اردن هیچ صحبتی مبنی بر غیرقانونی بودن لباس‌های زنان فوتبالیست ایران مطرح نشده بود. رئیس فدراسیون فوتبال با ابراز تأسف از برگزار نشدن دیدار تیم ملی فوتبال زنان ایران و اردن گفت از مسئول برگزار کننده این مسابقات به فیفا شکایت میکنیم. اینم جریان فوتبالیستای خانمای ایرانی که متاسفانه بازی نکرده 3-0 بازنده اعلام شدن به خاطر پوشش لباسشون. بگو ای وفادار، بگو از بگو یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند بر سر دار بگو. دولت متحده آمریکا در واکنشی شدید کشتن حاله صحابی را قویاً محکوم کرد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 12 خرداد ماه به شدیدترین لحن ممکن به مرگ خانم حاله صحابی، فعال حقوق بشر و عضو گروه مادران صلح، اعتراض کرد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را مسئول آن خواند. وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که شاهدان عینی و منابع موثق تایید می‌کنند که حاله صحابی در پی اعمال ناپسند ماموران امنیتی ایران جان باخته است. نخستین گزارش ها نیز حاکی از آن بود که حاله صحابی در حین مراسم تشییع جنازه عزت الله صحابی پدرش با خشونت ماموران امنیتی روبرو شده است. حاله صحابی که به خاطر مخالفت و انتقاد به حکومت جمهوری اسلامی به زندان افتاده بود، برای خاک سپاری پدرش به طور موقت از زندان آزاد شده بود. در حالی که مقامات رسمی و رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی مدعی‌اند که حاله صحابی بر اساس ایست قلبی جان سپرده است، پیکر وی از سوی نیروهای امنیتی شبانه دفن شد. برای روشن شدن دلیل مرگ حاله صحابی، هیچ گونه کالبد شکافی یا معاینه صورت نگرفته است. دولت آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که درباره مرگ حاله صحابی تحقیقات رسمی را آغاز کند، اما در آن بیانیه هنوز سخنی از محکومیت رژیم ایران دیده نمی شد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که آمریکا از گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواهد خواست که کشته شدن حاله صحابی را به طور کامل و در اسرع وقت مورد بررسی قرار دهد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این موضوعی باور نکردنی است که حکومت ایران تا این اندازه از شهروندان خود می ترسد که حتی علیه دختری که در مراسم تدفین پدرش شرکت داشته خشونت و زور روا می دارد. به گفته شاهدان عینی، حاله صحابی در مراسم خاکسپاری پدرش پس از درگیری با نیروهای امنیتی درگذشته است. وی که به دلیل شرکت در اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 خورشیدی به 2 زندان محکوم شده بود، ماهای اخیر را نیز در زندان سپری کرده بود. حامد منتظری، نوه آیت الله منتظری که در مراسم تدفین عزت الله صحابی شرکت داشته، میگوید که شاهد ضربه زدن به حاله از سوی شخصی بوده است که پس از تهاجم خود را در میان ماموران و لباس شخصی ها پنهان کرده است. اردشیر امیر ارجمند، معاون ارشد میرحسین موسوی، نیز مقامات حکومتی ایران را مسئول مرگ حاله صحابی خواند. شورای هماهنگی رای سبز امید از حاله صحابی به عنوان شهید جدید جنبش سبز نام برده است. مرگ حاله صحابی تا کنون واکنش‌های گسترده محافل داخلی و خارجی را در پی داشته است. رهبر حزب سبزها در آلمان ضمن ابراز همدردی عمیق خود مرگ حاله صحابی را جنایتی با انگیزه سیاسی خواند. توجه شما را به گزارشی جلب می‌کنم از رادیو صدای آلمان که آقای مرتضی کاظمیان درباره مرگ عزت الله صحابی و دخترش حاله صحابی با این رادیو گفتگو کرده است. برخورد حکومت با مسئله تشییع جنازه آقای صحابی رو که قتل خانم حاله صحابی رو هم در پی داشت ناشی از قدر قدرتی این حکومت میدونین یا نوعی ترس اون؟ خب همونطور که در پرسش شما هستش واقعا ارزیابی این اتفاق که رخ میده از دو زاویه ممکن هستش، یعنی یک وضعیت کاملا متناقض نما و پارادوکسیکالی هست. یعنی در ظاهر نظام و حاکمیت سیاسی در ایران با اقتدار خودش به ظاهر مانع از برگزاری یک مجلس ختم میشه در بالاترین حدش، ولی از سوی دیگه به عقیده من این نشوندنده بحران اقتدار در نظام سیاسی ایران هستش، یعنی حاکمیتی که فاقد بنیانهای مشروعیت مردمی هستش و بحران مشروعیت داره به جهت پشوانه های اجتماعی و همینطور حمایت جامعه مدنی از خودش تا بدین حد دچار بحران اقتدار میشه که یک مراسم تشییع جنازه رو نمیتونه برتابه. مراسم تشییع جنازه آقای مهندس صحابی از تهران پایتخت به دلایل امنیتی که به هر حال کاملا مشخص است در پی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری منتقل میشه به یک شهری در حاشیه تهران، لواسان. و باز جالبه که این اتفاق داره حدود 2 سال بعد از انتخابات 22 خرداد 88 به وقوع میپیونده، یعنی این نشون میده که چطور هنوز اون جریانی که حاکمیت از اون به عنوان جریان فتنه و جریان مرده یاد میکنه تا چه حد پتانسیل داره برای جابجایی ساخت سیاسی قدرت در ایران. و حتی این مراسمی که به یک شهر کوچک در حاشیه پایتخت رانده میشه باز همون هم برتابیده نمیشه، اعلام میشه که مراسم ساعت 10 صبح، بعد مراسم رو به 8 صبح و بعد حتی پیشتر از اون منتقل میکنن و باز هم مانع از برگزاری تشییع جنازه برای صدر میشن، چیزی که ظاهرا توافق شده بود میان نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی و خانواده مرحوم مهندس صحابی. این وضعیتی که من به اجمال عرض کردم این نشون میده که تا چه حد حاکمیت جمهوری اسلامی فاقد بنیانهای لازم برای مشروعیت خودش است، بنیانهایی که در سازوکار نظامهای دموکراتیک کاملا تعریف شده هستش و اینجا در ایران یک همچین چیزی رو ما شاهد نیستیم. خود آقای مهندس صحابی در مصاحبه‌ای گفته بودند که نفرت حکومت از ما ملی مذهبی‌ها برای اینه که ما رو رقیب خودشون میدونند و نه دشمن. فکر میکنین در رابطه با موضوع تشییع جنازه آقای صحابی هم چنین محاسباتی مطرح بوده؟ صرف نظر از جایگاه هویتی نیروهای ملی مذهبی که همونطور که مرحوم مهندس صحابی هم اشاره کردن همواره به عنوان یک جریان رقیب در حال و پرخطر و به نوعی آلترناتیو هویتی ارزیابی شده برای جمهوری اسلامی، و اینو من توضیح بدم علتش، چون این پیوندی که برقرار میکنن نیروهای ملی مذهبی بین عنصر دموکراسی خواهی و ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک با مبانی ارزش دینی و این رو فاقد تناقض میدونن. جوهره دین اسلام و آموزه های پیامبر اسلام یا رفتار امام علی رو با نظام های دموکراتیک، این خود به خود یک ویژگی آلترناتیوی بخشیده به نیروهای ملی مذهبی، اهم از نهضت آزادی ایران یا شورای فعالان ملی مذهبی، و همونطور که آقای مهندس صحابی هم سر بودن، به عنوان یک رقیب همیشه ارزیابی شده، چون نظام خودش رو به حال به نوعی با یک قرائت دیگه از این قرائتی که مبتنی است بر خشونت و نه رحمانیت حاکم کرده. اما صرف نظر از این وجه، اون چیزی که بعقیده من خیلی مهمتر هست اساسا این جنبش اجتماعی توانمندی هستش که زیر پوست جامعه ایران جاری هستش و بعد از انتخابات 22 خرداد 88 سامان یافت. این جنبش سبز با وجود همه سرکوب ها و به حال اعمال خشونت های شدیدی که حاکمیت در طی 2 سال اخیر به خرج داده و با وجود همه سرکوبی که تلاش کرده این جنبش رو مرده جلوه بده و به حاشیه برونه، اما همچنان به عقیده بنده زنده و پویا هست و این پویایی اون این زندگی جنبش سبز منجر شده که هر محل تجمعی، هر امکان بروز ظهور اجتماعی برای حاکمیت اقتدارگرا در ایران به مثابه یک تهدید ارزیابی بشه و این چنین هستش که حتی تشییع جنازه های مهندس صحابی برتابیده نمیشه. فراموش نکنیم که مراسم تشییع جنازه مرحوم مهندس مهدی بازرگان در ابتدای دهه 70 امکان برگزاری رفت در خیابان میرداماد تهران، در حالی که واقعا شرایط اون موقع شاید به نظر میرسید که انسداد سیاسی بیشتر رو ما شاهد بودیم، یا حتی مراسم تشییع جنازه پیکر پدر دکتر مهندس صحابی مرحوم دکتر یدالله صحابی در بهار 82، یعنی مقطعی که همزمان شده بود با بازداشت فلهی نیروهای ملی مذهبی، با همون موقع اجازه برگزاری یافت. اما الان و سال 90 یک همچون تشییع جنازه حتی در شهرستان کوچکی مثل لواسان برتابیده نمیشه و این علت مهمترین دلیلش برعقیده من همین جنبش اجتماعی توانمندی هستش که در متن جامعه ایران وجود داره و حاکمیت این رو ارزیابی کرده و میدونه که چه شکاف عمیقی میان خودش و مردم وجود داره و هر آن این بروز ظهور اجتماعی میتونه بنیانهای حکومت رو متزلزل کنه بیش از پیش. با توجه به وقایعی که پیش اومد دعوت به اعتراض میشه از جمله برای روز 22 خرداد. با توجه به اون چیزی که شما گفتید راجع به جنبشی که وجود داره، فکر میکنین پاسخی به این دعوت ها از سوی جامعه داده بشه؟ طبیعتاً پیش گویی نمیشه که من اکثر در مقام یک ناظر سیاسی میتونم پیشبینی کنم. به هر حال باید میان دو چیز تفکیک قائل شد، یکی اون چیزی که در متن جامعه ایران واقعی هستش، جاری هستش، که من در این مورد در مورد وضع جنبش سبز مردم ایران هیچ تردیدی ندارم. اما وجه دیگه برمیگرده به مواجهه خشونت با و اون فضای رعب و وحشتی که حاکمیت مسلح به سلاح‌های نفتی حاکم و تحمیل میکنه در جامعه ایران و تلاش میکنه یک آرامش گورستانی رو حاکم کنه. به این معنا واقعا پیشبینی 22 خرداد یک پیشبینی دشواری خواهد شد. این باز برمیگرده به ارزیابی که طبقه متوسط شهری در ایران از اون روز خواهند داشت و این طبقه متوسط شهری به نظر من نشون دادن که تا چه حد میان هدف و وسیله و همینطور هزینه و فایده یک پیوند عقلانی و خردمندانه برقرار کردن. و چنان که مثلا در 25 بهمن پارسال ما شاهد بودیم، برخلاف همه ارزیابی ها، یعنی 1.5 سال بعد از انتخابات ناگهان سیلی از جمعیت روانه خیابان ها شد، نه تنها در تهران که در برخی از مراکز استان در ایران، شهرهای مثل اصفهان، مشهد، تبریز، ببخشید شیراز، رشت، و این خب خیلی قابل توجه بود. در این مورد مشخص الان بعد از اتفاقی هولناک و ناگواری که دیروز رخ داد برای خانم صحابی، استناد و مستندی که وجود داره الان در شبکه یوتیوب و فیلم هایی که هستش، فریادهای اعتراض الله اکبر مردم یا شعارهای مرگ بر دیکتاتوری که سر داده شده در نقاط مختلف تهران، این به اندازه لازم معنیدار هست. و با وجود همه اینها اما خیلی دشوار هست ارزیابی 22 خرداد، چون که مسیری که اعلام شده برای بروز ظهور خیابانی مردم هرچند در سکوت، خیابان ولیعصر هست و این خب یه خیابان طویلی هست که باید دید که نظام تا چه حد فراخوان میده به نیروهای سرکوب و خشونت خودش و از سوی دیگر مردم چه مقدار عزم دارن برای بروز ظهور خیابانی مجدد. و با این گفت پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما عزیزان خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.